صحابہ کرام کا مختلف قبائل اور اقوام عرب کو دعوت دینا، حضرت امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو سعد بن بکر کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام بڑے مضبوط اور زیادہ بالوں والے آدمی تھے، ان کے سر پر بالوں کی دو زلفیں تھیں۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، بخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، بخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ زکوٰۃ، روزے، حج اور اسلام کے دیگر فرائض کے بارے میں پوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتے۔ جب ان سوالات سے فارغ ہو گئے تو کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں ان تمام فرائض کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے میں بچوں گا اور میں اس میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دو زلفوں والے آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیے۔ جب یہ اپنی قوم میں پہنچے تو سب ان کے پاس جمع ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لات اور عزہ کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا، اے امام خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کہنے سے تم برس یا کوڑ یا پاگل پن میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، یہ لات اور عزہ اللہ کی قسم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم مبتلا تھے۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام بن ثعلبہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں سنا، اور واقعی میں یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بھی بنائی اور نماز کے لیے اذان بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے تو میں نے مکہ میں خواب میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبہ سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب کا پہاڑ اور جہینہ کا اشعار پہاڑ روشن ہو گیا، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی بلند ہو کر پھیل گئی اور خاتم الانبیاء کی بعثت ہو گئی۔ وہ نور میرے سامنے دوبارہ چمکا یہاں تک کہ میں نے حیرہ شہر کے محلات اور مدائن شہر کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا اور بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم، قریش کے اس قبیلے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو بن مرہ، میں وہی نبی ہوں جس کو تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھیں، جو میری بات مانے گا اسے جنت ملے گی اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمر، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے امن دے گا۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو حلال اور حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ کی بعثت کی خبر سن کر کہے تھے۔ ہمارا ایک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم تھے، میں نے کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ شہدت بأن اللہ حق وأنني لا لیہ الأحجار اول تاریکی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور میں پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں۔ وشمرت عن ساق الازار مهاجرا اجوب اليك الوعث بعد الدكادك، اور میں نے اپنی پڈلی سے لنگی کو اوپر چڑھا لیا اور میں ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں، یا رسول اللہ، آپ تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں کو اور سخت زمینوں کو طے کر رہا ہوں۔ لاصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول ملك الناس فوق الحبائك، میں ساری مشقتیں اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی، اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمر بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایات دی کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاعہ، بلکہ اے قبیل جہینا، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو اور صلہ رحمی کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کا حج کرو اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینہ کے روزے رکھو، جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیلے جہینا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمان جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے دو بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور شہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے اور اپنی باپ کی بیوی سے بعد میں نکاح کر لیتے تھے۔ بنی لوئے بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہ آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر یہ کہا، اے عمر بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کر دے، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنا شیرازہ بکھیر دیں اور ہم اپنے ان آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا، انا ابن مرہ قد اتا بمقالہ لیست مقالہ من یرید صلاحا، ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہو جائیں۔ انی لاحسب قولہ وفعالہ یوما وان طال الزمان ذباحا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و فعل ایک نہ ایک دن ضرور گلے کا ششندر بن کر رہ جائے گا۔ لیصفیہ الاشیاخ ممن قد مضى من رام ذلك لا اصاب فلاحا، وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو بیوقوف ثابت کرتا ہے، جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی دعا دی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول کی زبانی خط ہے، جو رسول سچے حق کو اور حق کو بتانے والی کتاب کو لے کر آئے۔ یہ خط عمرو بن مرہ کے ہاتھ جہینا بن زید قبیلہ کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ سارا نشیبی اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہارا ہے۔ جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ اور اس کا پانی استعمال کرو، شرط یہ کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ دیتے رہو اور پانچ نمازیں پڑھتے رہو۔ بھیڑ بکریوں کے دو ریوڑ اگر ایک جا کر دیے جائیں اور ان کی تعداد 120 سے زائد اور 200 سے کم ہو تو زکات میں دو بکریاں دی جائیں گی، اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو اور ہر ریوڑ میں 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک ایک بکری دی جائے گی۔ زراعت کے کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانور پر زکات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام حاضر مسلمان ہمارے اس معاہدے پر گواہ ہیں۔ بقلم قیس بن شماس۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ثقیف کو دعوت دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب لوگوں نے 9 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پہنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کرنے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام تراشے اور انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت سی ناگوار باتیں سنائی، پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا، عروہ بھی ان حبیب نجار جیسے ہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ بہت سے اہل علم اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت طائف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آ کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا اور ان سے کہا، تم جنت والوں کے طریقے پر سلام کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا اور ان کو بے عزت کیا، لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے پاس سے جا کر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانہ پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ بنو مالک کے اوس بن عوف نامی آدمی نے ان کو ایسا تیر مارا جو ان کی شہرگ میں لگا اور اس شہرگ کا خون نہ رکا، تو غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبد علیل اور حکم بن عمر اور بنو احلاف کے دیگر ممتاز سرداروں نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لیے اور جمع ہو گئے اور یوں کہا، یا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلے میں بنو مالک کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون اپنے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اس سے تمہاری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قتل تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے اور اس نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے یہاں جانے سے پہلے شہید ہوئے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان والوں نے ان کو انہی شہید صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ عروہ بھی آگے پچھلی والی حدیث جیسا مضمون ہے۔ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کا قصہ صفحہ 248 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و اعمال کے قصوں میں گزر چکا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہے، اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں، لہذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا، اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے، مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی، مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا، فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سر پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے، میں نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نے کہا، اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلے دوست کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا، یا نبی اللہ، قبیلے دوست نے مجھے ہرا دیا، میں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، دوست کو ہدایت دے دے، اور مجھ سے فرمایا، اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیلے دوست میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوست کے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور بیوی اور اپنی قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین بت کے جلانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ یمامہ بھی گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا اور غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اصحابہ میں ابو الفرج اصبہانی کے واسطے سے ابن کلبی کی یہ روایت ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شعر پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر سنائے، یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے. پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا. انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی. والد تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن والدہ نہ ہوئی, اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, جن میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دوست کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے, یعنی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں یا ان کے لیے بد دعا کریں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی ہدایت کی دعا فرما دی. تو حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں تو ان کی ہدایت کے لیے یہ دعا نہیں چاہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمرو بن حمامہ بن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے, لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو لے کر چل پڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے پیش کرتے تھے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا افراد اور جماعتوں کو دعوت کے لیے بھیجنا. حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا, یہاں تک کہ ہم غوطہ یعنی دمشق پہنچے. جبلہ بن ایہم غسانی کے پاس ہمارا قیام ہوا, چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنا قاصد ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم اس قاصد سے بات کریں. ہم نے کہا, اللہ کی قسم ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے, ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے, اگر وہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے, ورنہ ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے. چنانچہ قاصد نے واپس جا کر ان کو یہ بتایا تو اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی. چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا, کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ہشام بن عاص نے ان سے گفتگو شروع کی اور اسے اسلام کی دعوت دی. وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا. حضرت ہشام نے اس سے پوچھا, یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا, یہ کالے کپڑے پہن کر میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں شام سے نہ نکال دوں ان کو نہ اتاروں گا. ہم نے کہا, اللہ کی قسم تمہارا یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہو یہ بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے, اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ ہرقل کا ملک روم بھی ضرور لے لیں گے, کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس نے کہا, تم وہ لوگ نہیں ہو جو یہ فتح کریں گے, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے. آگے لمبی حدیث ہے جیسے تائید غیبیہ کے باب میں آئے گی. حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عاص اور حضرت نعیم بن عبداللہ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام راوی نے ذکر کیا تھا, یہ تینوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شاہ روم کے پاس بھیجے گئے. فرماتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایہم کے پاس گئے, وہ غوطہ میں تھا, اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چاروں طرف ہر چیز کالی تھی. اس نے کہا, اے ہشام بات کرو. چنانچہ حضرت ہشام نے اس سے بات کی اور اسے اللہ کی طرف دعوت دی. اس کے بعد کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجنا. حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کے نام خط. حضرت زیاد بن حارث صداعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا. مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ لشکر واپس بلا لیں, میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم بھی مسلمان ہو جائے گی اور آپ کی اطاعت بھی کرے گی. آپ نے فرمایا, تم جاؤ اور اس لشکر کو واپس بلا لاؤ. میں نے کہا, یا رسول اللہ میری سواری تھکی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر لشکر واپس بلوا لیا. میں نے اپنی قوم کو خط لکھا, وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد یہ خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ نے مجھ سے فرمایا, اے صداعی بھائی, واقعی تمہاری قوم تمہاری بات مانتی ہے. میں نے کہا, اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے. آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں ان کا امیر نہ بنا دوں؟ میں نے کہا, بنا دیں یا رسول اللہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امارت کے بارے میں مجھے یہ خط لکھ کر دیا. میں نے کہا, یا رسول اللہ, ان کے صدقات میں سے میرے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا, اچھا, اور اس بارے میں مجھے ایک اور خط لکھ کر دیا. یہ سارا واقعہ ایک سفر میں پیش آیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اس جگہ والوں نے آ کر اپنے عامل صدقات کے متعلق آپ سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے اور اس کی قوم کے درمیان زمانے جاہلیت میں کچھ جھگڑا تھا, جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اس نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور میں بھی ان میں تھا، کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی نے آ کر کہا، مجھے کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا۔ اس آدمی نے کہا، مجھے صدقات میں سے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں نبی اور اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کروایا، بلکہ اس بارے میں خود فیصلہ کیا ہے، اور 8 قسم کے انسانوں میں صدقات کا مال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم ان 8 قسم کے انسانوں میں سے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی، اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات میں سے مانگا ہے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان دونوں باتوں سے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو ساحل سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا، اور میں غنی تھا، پھر بھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بات تو وہی ہے، اگر تم چاہو تو یہ خط رکھ لو، اور چاہو تو واپس کر دو۔ میں نے کہا، میں تو واپس کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے تم سب کا امیر بنا دوں۔ آنے والے وفد میں سے میں نے ایک کا نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کا امیر بنا دیا۔ حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ اب ربل عذاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجیر نے حضرت کعب سے کہا، تم اسی جگہ جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے، اور حضرت بجیر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں اشعار کہے، الا ابلغ عنی بحیرا رسالۃ علی ای شیء و بغیری کدن لک، خبردار، اے میرے دونوں ساتھیوں، میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستہ پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ علی خلق لم تلف امہ ولا ابا علیہ ولم تدرک علیہ اخن لک، ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ سقاک ابو بکر بکأس رضیۃ وانہلک المامور منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دیا اور فرمایا، جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ، اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں۔ لہذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا۔ پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیہ مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں کو پھناک لگا کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا، اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اپنے لیے من چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے ہی وہ اشعار کہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا، سقاك ابو بکر بکأس ردیا وانہلک المامور منہ وعلک. ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا. سقاک ابو بکر بکأس ردیا وانہلک المامون منہ وعلک. ابو بکر نے تمہیں ایک لبریز پیالہ پلایا ہے اور اس معتبر شخص نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر واقعی معتبر شخص ہیں. پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصیدہ آخر تک سنایا. آگے پورا قصیدہ ہے. حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر نے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ بیان السعاد پڑھ کر سنایا. جب وہ اپنے اس شعر پر پہنچے ان الرسول لسیف یستضاء به وصارم من سیوف اللہ مسلول. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سوتی ہوئی ہے. فی فتیۃ من قریش قال قائلهم ببطن مکہ لما اسلموا زولوا. قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے. ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا اے کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے مجمع کی طرف اشارہ دیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں. راوی کہتے ہیں حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے من مبلغ کعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي احزم. کعب کو میری جانب سے یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تو ناحق ملامت کرتا ہے حالانکہ وہی دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے. الى الله الى العزى وللات وحده فتنجو اذا كان النجاء وتسلم. اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات عزى کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, نجات پالو گے اور محفوظ ہو جاؤ گے. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلتي من النار الا طاهر القلب مسلم. تم اس دن نجات پالو گے جس دن پاک دل مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا. فدین زہیر وهو لا شيء باطل ودین ابی سلمہ علی محرم. ہمارے والد زہیر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے اور ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لیے حرام ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل فارس کے نام خط. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بن ولید کی جانب سے رستم اور مہران اور فارس کے سرداروں کے نام, جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو. اما بعد, ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر تم اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دو, اور اگر تم جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو, اور جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو. حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے بنو بقیلہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پڑھوایا جو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھا تھا, اور وہ یہ ہے. خالد بن ولید کی جانب سے اہل فارس کے صوبہ داروں کے نام, جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہاری جمعیت کو بکھیر دیا اور تمہارا ملک چھین لیا اور تمہاری تدبیروں کو کمزور کر دیا. لکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہمارے قبلے کی طرح منہ کرے گا اور ہمارے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے گا وہ مسلمان شمار کیا جائے گا. اسے بھی وہ حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں, اور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں. اما بعد, جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو میرے پاس گروی کی چیزیں بھیجو تاکہ بات پکی ہو جائے, اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم تمہاری تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں. ورنہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں تمہاری طرف ایسی جماعت بھیجوں گا جو موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے کرتے ہو. جب اہل فارس کے صوبہ داروں نے یہ خط پڑھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا. یہ 12 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے زبا زبا کے والد عزازبا کے ساتھ ہرمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا اور ان دنوں ہرمز سرحد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اما بعد، تم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، یا اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمی مان لو اور جزیہ دینے کا اقرار کر لو، ورنہ اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے پاس ایسی جماعت لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے۔ ابن جریر نے ہی اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کے سرسبز علاقے کی دو جانبوں میں سے ایک جانب کو فتح کر لیا تو اہل حیرہ میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے اہل فارس کے نام خط لکھ کر دیا۔ ان دنوں ان کے بادشاہ اردشیر کا انتقال ہوا تھا، اس لیے تمام اہل فارس اور مدائن آئے ہوئے تھے، ایک جھنڈے تلے نہیں تھے بلکہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے۔ صرف بہمن جازوے کو ان لوگوں نے مقدمت الجیش دے کر بوہارثیر شہر میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ بہمن جازوے کے ساتھ عزازیبہ اور اس جیسے اور سردار بھی تھے۔ حضرت خالد نے صلوبہ شہر سے ایک اور آدمی بھی بلایا اور ان دونوں کو دو خط لکھ کر دیے، ایک خط خاص سرداروں کے نام اور دوسرا عام سرداروں کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے ایک تو حیرہ کا مقامی باشندہ تھا اور دوسرا نبتی تھا۔ نبتی وہ عجمی لوگ ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت خالد نے حیرہ والے قاصد سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، مرہ، جس کا اردو میں ترجمہ تلخ اور کڑوا ہے۔ اس کے نام سے فال لیتے ہوئے حضرت خالد نے کہا کہ یہ خط اہل فارس کے پاس لے جاؤ، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تلخ کرے گا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اور صلوبہ شہر والے نبتی قاصد سے حضرت خالد نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، حسقیل۔ اس کے نام سے فال لیتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کتاب لے جاؤ اور یہ دعا کی، اللہم ازہق نفوسہم، اے اللہ اہل فارس کی جان نکال دے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان دونوں خطوں کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے راجاؤں کے نام، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارا نظام ترہم برہم کر دیا اور تمہاری تدبیر کو کمزور کر دیا اور تمہارے شیرازے کو بکھیر دیا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا تو تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہارے علاقے میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقے میں سے گزر کر آگے کے علاقے میں چلے جائیں گے۔ ہمارے دین میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں مجبور ہو کر ایسی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہمارے دین کا ماتحت بننا پڑے گا جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے صوبہ داروں کے نام، اما بعد، تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ذمی بننا قبول کرو اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پینا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان جنگ میں دعوت دینا۔ حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا، جب ہم چھاپہ مارنے کی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلا گیا تو تمام قبیلہ والے روتے پیٹتے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھا لیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ بہرحال جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر انسان کے بدلے میں اتنا اتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے ان کو تمہارے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجدنی من النار پڑھا کرو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے، اور مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجدنی من النار 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو میں نے وہ تحریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے اس کی مہر توڑ کر اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق انہوں نے مجھے مال دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ پھر وہ تحریر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حارث کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے ہمارے علاقے کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، مسلم کو اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وہ تحریر لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پہنچے تو انہوں نے وہاں کافروں کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ ان حضرات نے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر ان سے بڑی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں سے صرف ایک زخمی آدمی زندہ بچ گیا، جو رات کے اندھیرے میں کسی طرح چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہ کافر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لہذا وہ لشکر نہ بھیجا۔ حضرت زہری فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا سے ذی‌الحجہ سن 8 ہجری کو مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی العوجہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 سواروں کی جوان دے کر بھیجا۔ ایک جاسوس نے جا کر اپنی قوم کو ان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا، وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابن ابی العوجہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو بلا خوف و خطر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے صحابہ کی بات کو نہ سنا اور کہا کہ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا، ان پر تیر پھینکنے لگے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور انہوں نے ان صحابہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور شور سے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور خود ابن ابی العوجہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر 8 ہجری کی پہلی تاریخ کو وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔